बीपी पाल 1906 से 1989। डॉक्टर बीपी पाल के काल में भारत में गेहूं का शोध दुनिया में सबसे चोटी पर था। सच मायने में वो भारत की हरित क्रांति के रचयिता थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग नोबल पुरस्कार विजेता। बेंजामिन पियरे पॉल एक विश्वविख्यात जेनेटिक वैज्ञानिक तो थे ही, साथ में वे अद्भुत मानवीय गुणों से भी संपन्न थे। एक काबिल वैज्ञानिक की हैसियत से उन्होंने भारतीय कृषि के पिछड़ेपन की समस्याओं को गहराई से समझा। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति उनमें एक गहरी संवेदना थी। पॉल एक गर्म जोश और दयालु इंसान थे और अपने सहपाठियों के बहुत प्रिय थे। वो एक ओर गहन चिंतक थे तो दूसरी ओर खूब मजाक भी करते थे। उनकी अनेक चीजों में रुचि थी। वो एक उच्च कोटि के चित्रकार थे और उन्हें भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार की संगीत शैलियों से प्रेम था। इतनी अलग अलग चीजों में गहरी रुचियां रखने के कारण कुछ लोग उन्हें कृषि के होमी भाभा मानते थे। पॉल का जन्म 26 मई 1906 को मुकंदपुर पंजाब में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बर्मा में हुई, जहां उनके पिता मेडिकल डॉक्टर थे। बर्मा में वो सेंट माइकल स्कूल में पढ़े और यहाँ उनकी गुलाबों और चित्रकारी में रुचि पैदा हुई। स्कूल में एक अत्यंत सुंदर गुलाब का बाग था और उनके कई शिक्षकों को बागवानी और पेंटिंग में रुचि थी। पॉल अपनी कक्षा में हमेशा सर्वप्रथम आते। एक बार उन्हें इनाम में एक पेंट बॉक्स मिला। शायद इसी कारण वो अपनी सारी जिंदगी चित्रकारी करते रहे। 1929 में उन्होंने MSc वनस्पति शास्त्र में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया और मैथ्यू हंटर मेडल जीता। इसके बाद वो कैम्ब्रिज गए, जहां उन्होंने PhD पूरी की। सर रोलैंड बिफिन और सर फ्रैंक एंग्लैंडो के मार्गदर्शन में संपन्न उनकी PhD आज भी एक क्लासिक समझी जाती है। अपने शोध में पॉल ने पहली बार गेहूं की संकर प्रजातियों की संभावनाओं को उजागर किया। 1933 में उन्होंने बिहार स्थित पूसा में इंडियन इंपीरियल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में काम करना शुरू किया। 1937 में पदोन्नति के बाद वो इंपीरियल इकोनॉमिक बॉटनिस्ट बने। 1936 के भूकंप में पूसा इंस्टीट्यूट पूरी तरह ध्वस्त हो गई और उसे दिल्ली शिफ्ट किया गया। तब पॉल भी दिल्ली आए। डॉक्टर पॉल के महत्वपूर्ण योगदान को समझने के लिए हमें 1960 में भारत में खाद्यान्नों की दयनीय स्थिति पर नजर डालनी चाहिए। खाद्यान्नों की बेहद किल्लत के कारण सारी दुनिया भारत को भुखमरी का देश मानने लगी थी। उस दौरान हजारों लाखों भारतीय अमेरिका द्वारा PL 480 में दान दिए खाद्यान्नों की वजह से ही जिंदा बच पाए। पॉल के नेतृत्व में शुरू हुई हरित क्रांति देश में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाई और धीरे धीरे करके भारत एक भूखे देश से एक खाद्यान्न बाहुल्य देश बना। पॉल ने कृषि के जिन 5 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वे हैं अनुसंधान, शिक्षा, कृषि विस्तार, संस्था निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने अथक मेहनत और लगन से अद्वितीय काम किया और हरेक क्षेत्र में कामयाबी और सफलता हासिल की। अनुसंधान के क्षेत्र में पॉल का प्रमुख काम बहुरोगी कीट निरोधी गेहूं की संकर प्रजातियों का निर्माण करना था। कृषि उत्पादन जैविक विविधता के संतुलित विकास द्वारा ही बढ़ेगा, यह बात पॉल को स्पष्ट विदित थी। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा नए जीन्स खोजने के लिए उन्होंने प्लांट इंट्रोडक्शन डिवीजन की स्थापना की। बाद में यही विभाग नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस बना। उन्होंने उच्च तकनीकों का उपयोग कर आलू, टमाटर और तंबाकू की नई नई प्रजातियां विकसित की। इसके लिए उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के विलक्षण वैज्ञानिकों को आपस में सहयोग और सक्रिय भागीदारी से शोध करने के लिए प्रेरित किया। पॉल को लगा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश को भविष्य में उच्च कोटि के कृषि वैज्ञानिकों की एक बड़ी फौज की जरूरत होगी। इन्हीं वैज्ञानिकों के बुनियादी शोध द्वारा देश में कृषि उपज बढ़ेगी और देश तरक्की करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में उच्च शिक्षा के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल स्थापित किया। जल्द ही उसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया। इस संस्था से निकले 4,000 से भी अधिक MSc और PhD के शोधकर्ताओं ने भारत की सैकड़ों करोड़ जनता को भोजन उपलब्ध कराया और साथ साथ देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया। पॉल उपयोगी व्यावहारिक अनुसंधान के लिए उत्तम गुणवत्ता के बुनियादी शोध को एकदम जरूरी मानते थे। इसके लिए उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI में स्कूल ऑफ फंडामेंटल जेनेटिक्स की स्थापना की। उन्होंने किसानों की समस्याओं के निदान के लिए कई संस्थाओं के साथ बहुविषयी शोध कार्य की शुरुआत की। IARI के निदेशक की हैसियत से उन्होंने अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के काम को बहुत आगे बढ़ाया। पॉल ने 1965 से 75 तक इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल के पद पर भी काम किया। इसी काल में गेहूं, धान, बाजरी और मक्का की उच्च पैदावार देने वाली संकर प्रजातियां बड़े पैमाने पर किसानों को बोने के लिए उपलब्ध हुई। हरित क्रांति को और बढ़ावा देने के लिए पॉल ने कृषि से जुड़े जानवरों और मछलियों के अनुसंधान पर भी बल दिया। इस दौर में भारत ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थाओं के साथ हाथ मिलाया और मिलकर शोध कार्य किया, मेक्सिको के साथ गेहूं पर और फिलीपींस के साथ धान पर। इससे राष्ट्रीय और दोनों स्तरों पर पॉल की प्रतिभा फैली। शोधकर्ताओं के लिए पॉल का नारा था, खेत की समस्याओं को खेत में सुलझाओ। प्रयोगशाला से खेत तक उनका दूसरा नारा था, जिसे क्रियान्वयन के लिए पॉल ने अथक परिश्रम किया। उनका मानना था कि कृषि क्षेत्र में किसी भी नवाचार का अंतिम मूल्यांकन अंततः किसान ही कर सकता है। कृषि के छात्र भारतीय समाज की जटिलताओं को अच्छी प्रकार समझे, इसलिए उन्हें पाठ्यक्रम में बहुत से समाजशास्त्र से जुड़े विषय भी पढ़ने पड़ते थे। ICER का यह संशोधित मॉडल इतना सफल हुआ कि उससे कई विकासशील देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और नाइजीरिया ने सहर्ष अपनाया। सेवानिवृत्ति के बाद पॉल ने अपनी सारी ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम में लगाई। वो नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन के पहले चेयरमैन बने। पॉल एक उच्च कोटि के प्लांट ब्रीडर थे और उन्होंने गुलाब की कई नई प्रजातियों का आविष्कार किया। वो रोज और बोगनविला सोसाइटी के भी अध्यक्ष थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक MS रंधावा के साथ मिलकर उन्होंने चंडीगढ़ का रोज गार्डन स्थापित किया। उनका घर लोगों के लिए सदैव खुला रहता था और शोधकर्ताओं की सहायता को हमेशा तत्पर रहते थे। पॉल ने इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की स्थापना की और जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को 25 वर्ष तक संपादित किया। फूलों के प्रति अपने प्रेम के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ढेरों लोकप्रिय पुस्तकें लिखी, जिनमें द रोज इन इंडिया, ब्यूटिफुल क्लाइंबर्स ऑफ इंडिया, फ्लावरिंग श्रब्स और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट उल्लेखनीय है। वो कई अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के ट्रस्टी थे और उन्होंने बहुत से विकासशील देशों में कृषि अनुसंधान को सही दिशा प्रदान की। वैज्ञानिक समुदाय में उनका रुतबा इतना बुलंद था कि उन्होंने फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के साथ साथ फ्रांस, जापान, रूसी और थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस का सदस्य भी चुना गया। 1987 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 2007 में भारतीय डाक विभाग उनके सम्मान में उनके प्रिय गुलाब के फूलों के साथ उनका एक डाक टिकट छापा। पॉल गहरे मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत एक कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने द्वारा बनाई गुलाब की नई प्रजातियों के नाम प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों सर CV रमन और होमी बाबा के नाम पर रखे। उनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से गहरा लगाव था और अंत में वे अपनी पूरी संपत्ति, समस्त लेख, गुलाबों का संग्रह और दिल्ली एवं शिमला के मकान, सभी कुछ इसी संस्था को दान कर गए। उनका देहांत 1989 में हुआ।